بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دوا إسلامكا غرادا مكة ومدينة zauzimaju kod muslimana posebno mjesto time što su posljednja Božja objava i poslanstvo vezani za njih. Život Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i događaji u kojima on učestvuje detaljno su opisani zbog njihove važnosti za islam i muslimane. To su živi primjeri iskrenosti, poštenja, pravde i požrtvovanja na putu sreće čovječanstvu. Ovo je kratko putovanje kroz istoriju na čijim svijetlim stranicama je pouka ljudima i putokaz pravog puta. Pa da krenemo sa opisom nastanka Mekke. Ibrahim alejhi salam, jedan od velikih Božjih poslanika, ulul azmi minar rusul, mnoge je žrtve podnio u ime uzvišenog gospodara Allaha dželle šanuhu. To spominje i Kur'an azimuša. Wa idi btala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum. I kada je iskušao Ibrahima gospodar njegov nekoliko naredbi, pa ih je on potpuno izvršio. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah je rekao, učinit ću te ljudima predvodnikom. Qala wa min zurriyati. I neke moje potomke, zamoli on. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. U mnogim događajima vezanim za Meku i gradnju Kabe učestvuje Ibrahim alejselam. Nakon što se preselio iz zemlje svoga naroda, dozivao je Allaha dželle šanuhu skrušeno u dovama da mu podari sina dobrog i plemenitog. Pa ga je Allah dželle šanuhu obradovao Ismailom alejselam kada je imao 86 godina. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. I reče, ja sam onaj koji ide svome gospodaru, on će me uputiti. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. Gospodaru moj, daruj mi čestit porod. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Pa ga obradovasmo dječakom blage naravi. Ibrahim a.s. je došao u Meku vodeći svoga sina Ismaila a.s. i robinu Hadžaru. Tu ih ostavlja u pustoj dolini i vraća sa svome narodu. Kada vidje Hadžara da će ih ostaviti u toj neplodnoj dolini, reče mu: Ajna tadhhabu wa tatrukuna bi hadha al-wadi alladhi laysa bihi anisun wala shay. Gdje odlaziš i ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema nikoga i ništa? To je ponovila više puta, a Ibrahim alejhiselam je nastavio svoj put i nije se okretao, pa ga ona upita: Allahu amaraka bihada? Je li ti Allah to naredio? Naam, jeste, odgovori on. Pa ona tada reče svoje poznate riječi: Idan la yudayyuna. Kada je to tako, neće nas ostaviti Allah dželle šanuhu i vrati se nazad. A Ibrahim alejhiselam nastavi svoj put sve dok ne dođe do mjesta zvano Usanije, pa se okrenu prema mjestu na kom ih je ostavio i dignuši ruke, počeje učiti sljedeću dovu. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri bi zar'in inda baytika muharram. Gospodaru naš, ja sam naselio neke svoje potomke u dolini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Da bi gospodaru naš obavljali namaz, zato učini da srca nekih ljudi žude za njima. وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون. I opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Brzo je potrošila Hadžera ono što je ostavio od hrane i vode Ibrahima alejhiselam, tako da je zabrinuta počela trčati između dva brežuljka zvana Safa i Merva, tražeći vodu. U tom trenutku provrela je iz zemlje bistra voda na mjestu gdje je bio njen sin Ismail alejhiselam. Obradovala se time brižljiva majka, a u isto vrijeme i pobojala za svoga sina i reče u tom trenutku: Zem, zem, stani, stani, ne bi li voda umanjila svoj izlazak. Tako je provrelo poznato vrelo Zemzem, iz koga i danas izlazi obilna voda koju piju stanovnici Mekke i oni koji dolaze da posjete ovaj Mubarek grad. Zatim su se tu naselila arapska plemena, jer u užarenoj pustinji izvor vode je neprocjenjivo blago i predstavlja izvor života oko koga se okupljaju ljudi. Jednog dana vidi Ibrahim alejhiselam u snu da mu se naređuje da prinese svoga jedinca sina kao žrtvu. A pošto je Ibrahim Božji poslanik, njegov san je istina i Božja objava koju mora izvršiti. Ovo je bilo veliko iskušenje Ibrahimu alejhiselam da se pokaže da li je spreman žrtvovati u ime Allaha dželešanuhu ono što mu je najdraže, jedinca sina koga je dobio u poodmaklim godinama svoga života. Cijeli ovaj događaj opisuje nam Kur'an azimušan. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: O sinko moj, usno sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? Kale ja abati fa'al ma tu'maru sa teđiduni inša Allahu minas sabirin. O oče moj, reče, postupi onako kako ti se naređuje, vidjet ćeš ako Bog da, da ću biti strpljiv. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. I nakon što njih dvojica poslušaše i kad ga on položi čelom prema zemlji: وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ. Mi ga zovnusmo: O Ibrahime! قد صدقت الرؤيا. Ti si se odazvao objavi u snu. إنا كذلك نجزي المحسنين. Mi ovako nagrađujemo one koji čine dobra djela. إن هذا لهو البلاء Ovo je zaista bilo jasno iskušenje. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ I iskupi smo ga velikim kurbanom. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ I spomen mu sačuva smo u naraštajima kasnijim. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ Nek je u miru Ibrahim. Kadalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Innahu min ibadina al-mu'minin. A on je doista bio od naših robova vjernika. Nakon što je odrastao Ismail a.s., posjećuje ga njegov otac Ibrahim a.s. i nalazi ga kako osvi koplje nedaleko Zemzema. Obradovali su se ovom susretu i reče tada Ibrahim Ismailu a.s. Ja Ismail, o Ismaile, inna Allahe emarani bi emrin. Allah mi je naredio da uradim nešto. Pa mu reče Ismail a.s. فاصنع ما أمرك به ربك فأرادي što ti tvoj gospodar naređuje. Pa reče Ibrahim alejhiselam. وتعينني i da mi pomogneš. A mu odgovori Ismail alejhiselam. وأعينك pomoću ti. فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا. Doista mi Allah naređuje da ovdje sagradim bejt Kabu. I tada su počeli sa gradnom Kabe. Ismail alejhiselam je donosio kamenje, a Ibrahim alejhiselam je zidao stojeći na kamenu na kome su utisnuta njegova stopala. Ekram Ibrahim. Samu gradnju Kabe opisuje uzvišeni Allah dželle šanuhu u Kur'anu. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, molili su. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu usrećuješ i sve znaš. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim, a i porod naš. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilosnom si. Nakon što je sagradio sveti hram Kabu, prouči Ibrahim a.s. sljedeću dovu. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق خوال الله koji mi u starosti podario Ismaila i Ishaka إن ربي لسميع الدعاء Gospodar moj uistinu slišava molbe رب بِجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Gospodaru moj, daj da ja i moji potomci obavljamo namaz. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ Gospodaru naš, ti primi moju molbu. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun. I učio je Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum. Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih koji će im ajete tvoje kazivati i učiti ih knjizi. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. I učiti ih knjizi i mudrosti i očistiti ih. Ti si doista silan i mudar. Prolaziše godine i mijenjaše se poslanici koji su bili slati svojim narodima da im ukazuju na dobro i odvraćaju ih od zla. Ishak, Jusuf, Musa, Davud, Sulejman, Isa i mnogi drugi nama poznati i nepoznati. Nagovještavaše svojim narodima dolazak posljednjeg Božijeg poslanika, detaljno im ga opisujući tako da su znali njegov opis, mjesto gdje i kada će biti poslan, pa čak i njegovo društvo, ashabi, bili su opisani. Wa iz kala Isa ibn Marjama, ja bani Israila, inni rasulullahi ilajkum. A kada Isa, sin Marjamin, reče, o sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik. Inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasul. Da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. I da vam donesem radosnu vijest o poslaniku koji će poslije mene doći. Ime mu je Ahmed. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Muhammed je Allahov poslanik. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. A oni koji su sa njime žestoki su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, sezdu čine. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سجدوا чине желеći Аллахову награду и задовољство. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. На лицима су им знати od padanja licem na tle. Zalika mathaluhum fit Tawrah. Tako su opisani u Tevratu. Wa mathaluhum fil Injil. A njihov primjer u Injilu. Kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastaghladha استوى على سوقه يعجب الزرع. Je kao biljka kad izbaci svoj izdanak, pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stablici. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. I ispravi se na svojoj stablici zadivljujući sijača. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. A doista neki od njih svjesno istinu prikrivaju. Prođe punih 570 godina od Isa a.s. dok ne dođe obećani poslanik. Njegova pojava i istina sa kojom dolazi obasja svijet i ukaza na pravi put. Rođen je 571. godine u Mekki od majke Amine i oca Abdullaha. Ne doživi radost da odrasti u okrilju svoga oca koji prestali neposredno pri rođenju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A ne osjeti dugo ni toplinu brižljive majke jer i ona prestali kada mu je bilo 6 godina. Potom biva kod deda Abdulmutaliba 2 godine, sve dok i on ne prestali, te na posljedku dođe u ruke svoga amidže Ebu Taliba kao jetim, siroće. Odrastao je u Mekki kao pasir, bio je uzornog vladanja, nečuvenije iskrenosti i poštenja, tako da su ga stanovnici Mekke prozvali El-Emin, iskreni, časni, pošteni. Siromašnima je udjeljivao, potrebnima pomagao, siročad štitio, pravedan bio, rodbinu obilazio i komšije pazio. Sve ove divne osobine krasile su lik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam još i prije nego što je postao Božji poslanik. U svojoj 40. godini volio je da se oslami izvjesno vrijeme u pećini Hira nedaleko od Mekke i tamo u tišini i miru preda se ibadetu. U mjesecu Ramazanu te godine, dok se nalazi u pećini Hira, dolazi mu melek Džibril i kaže: Ikra, uči! A on odgovara: La ene biqari, ja učiti ne znam. A mu Džibril ponovo naredi: Ikra, uči! A on istim riječima odgovori: La ene biqari, ja učiti ne znam. Zatim poče Džibril učiti prvu objavu, časne riječi uzvišenog Allaha Đalešanuhu, gospodara svih svjetova. Iqra bismi rabbike allazi khalaq. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Khalaqal insana min 'alaq. Stvara čovjeka od onog što se zakvači. Iqra wa rabbukal akram. Uči, tvoj gospodar je plemenit. Allazi 'allama bil qalam. Koji poučava peru. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Poučava čovjeka onome što ne zna. Pa uzastao od ovog nenadanog događaja, uzrbanim korakom vraća se svome domu, govoreći: Zemmiluni, zemmiluni, pokrijte me, pokrijte me. Nakon što se smirio, reče svojoj brižljivoj ženi Hatidži šta mu se desilo. Ona ga počeo umirivati riječima: Kella, vallahi, nije tako mi Allaha. Ma juhzike Allahu ebeda, neće te Allah nikada osramotiti. Inneke letesilur rahim, ti održavaš rodbinske veze. وَتَحْمِلُ الْكَلِّ, pomažeš slabe. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ, udjeljuješ siromašnima. وَتَقْرِ الضَّيِّفِ, primaš goste. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, i pomažeš istinu obilno. Zatim je odišla sa njime Lareki ibn Neufelu, svome rođaku, da ga upita o onome što se desilo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što mu opisao taj događaj, reče Vareka ibn Naufal: Hada namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. To je namus, Džibril, tajnik koga je poslao Allah dželle šanuhu Musa alejhi selam. Ja lejtani fiha jad'a. Kamo sreće da se vratim u mladost. Lejteni akunu hajjan iz juhriđuke kaumu. I da budem živ kada te bude proganjao tvoj narod. A reče Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ewa muhriđijahum? Zar će oni mene progoniti i iznati? Na to odgovori Berekam. Naam. Hoće. Lem jeti rađulun kattu bi mikli ma džite bihi illa udi. Nije nikada došao čovjek sa sličnim onome sa čim si ti došao, a da mu ljudi nisu bili neprijatelji. Wa in yudrikni yawmuk ansurka nasran mu'azzara. Iako dočekam taj dan, pomoću ti svojom snagom. Nakon što bivaju objavljene riječi uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Ja ejuhal muddassir. O ti pokriveni. Kum fa'anzir. Ustani i opomini. Wa rabbaka fakabbir. I gospodara svoga veličaj. Wa thiyabaka fatahhir. I haljine svoje očisti. Wa rujza fahjur. I kumira se kloni. Wa la tamnun tastakthir. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. Wali rabbika fasbir. I radi gospodara svoga se strpi. Počinje Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivati ljude u pravu Allahovu vjeru, din islam. Nakon što bi objavljene kuranske riječi. Wa anzir 'ashirataka al-aqrabin. I opomini svoju najbližu rodbinu. Wa khfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. I budi blag prema vjernicima koji te slijede. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja ne imam ništa s tim što vi radite. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. I osloni se na silnoga i milostivog. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš. إنه هو السميع العليم. Jer on doista sve čuje i sve zna. Otišao je na bežuljak Safa, nedaleko od Kjabe, i nakon što je pozvao Kurejšije da se sakupe, rekao im je. لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ Ako bih vas obavijestio da će konjica izaći protiv vas iz podnožja ovog brda, da li biste mi vjerovali? قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. Svakako, nikada od tebe nismo čuli laž, rekoše oni. Pa im on reče. Fa inni nadirun lakum bejna jedej adabin šedid. Doista sam ja vaš opominjač od žestoke kazne. Od tada počinju zlostavljanja muslimana i njihovi progoni. Javno nisu smjeli učiti Kur'an niti izvršavati vjerske propice. A onaj koji je primio islam, a nije imao svojih bližnjih u Kurejš plemenu da ga zaštite, uzmu svoje okrilje i spriječe napade mušika na njega, bivao je izložen mnogim napadima i maltretiranjima. Tako da su neki, kao što je Bilal ibn Rabah, izvođeni u pustinju i tamo na užarenom pijesku izlagani nesnosnim patnjama, ali i pored toga ostali su ustajni u svojoj vjeri i u najtežim iskušenjima govorili Ehadun Ehad, jedan je, jedan Allah. Samo je Allah dolišan da ga obožavamo i da mu ibadet činimo. Tu su pale i prve žrtve, šehidi u islamu, Sumeja, majka Ammarova i njegov otac Jasir. Podlegli su pod teškim patnjama, ali ipak nisu htjeli da se odreknu pravi vjeri i napuste je. Patnje muslimana na koje su nailazili od strane mušrika i nevjerstvo njegovog naroda teško su pale Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a Kur'an mu je bio utjeha. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Strpljiv budi, a strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. Wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. I ne tuguj za njima i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Dat mu je najveći nadnaravni dokaz koji je ikada dat nekome od poslanika. To je bio jasan znak da je on istinski Allahov poslanik. Dat mu je uzvišeni Kur'an, Božja riječ koja je nedostižna. Najbolji pjesnici stajali su pred njim kao mala djeca, začuđeni njegovom ljepotom. Nisu mogli sastaviti jedno poglavlje slično Kur'anskom, a uz to on govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kada su mušrici vidjeli da ne mogu ništa učiniti protiv Kur'ana, izdali su sljedeći zakon koji i Kur'an spominje. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Kažu oni koji ne vjeruju, ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali. Čak i oni koji nisu primili islam, a štitili su muslimane od napada nevjernika, izlagali su se opasnostima i podnošenju žrtvi. Tako su ostali muslimani i njihovi bližnji koji su ih pomagali pune 3 godine izolovani u jednoj dolini pokraj Mekke. Niko sa njima nije trgovao niti se ženio. To je bila potpuna izolacija i veliko iskušenje muslimanima da li će ustrajati u pravoj vjeri. Nakon toga gubi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem 2 velika oslonca, svoju časnu ženu Hatidžu radijallahu anha, koja mu je pomagala i tješila ga u najtežim trenucima, i svoga Amidžu Ebu Taliba, koji mu je bio zaštita od napada nevjernika. Godina u kojoj su umrli Hatidža i Ebu Talib nazvana je godinom žalosti. Nakon toga povećavaju mušriti napade na muslimane, te tako pod pritiskom i zlostavljanjima napuštaju voljeni grad Mekku i selije se u daleku Abesiniju. Broj muslimana koji su učestvovali u toj prvoj hijri bio je 12 ljudi i 4 žene. Abesinski vladar im je izrazio dobrodošlicu i dozvolio im da nesmetano borave među njegovim narodom. Desilo se da su muslimani u Abesiniji čuli da su prvaci u Mekki počeli lijepo postupati sa muslimanima pa se vraćaju u Mekku, ali ta vijest nije bila tačna. Već nasuprot, povećalo se zlostavljanje nad muslimanima. Samo zato da su vjerovali jednog i jedinog Allaha dželle šanuhu. Potom po drugi put seli su Abesiniju i njihov broj dostiži 83 čovjeka i 19 žena. Dao je Allah dželle šanuhu da primi islam Nedžašija, abesinski kralj, i pomogne muslimane u zemlji preko mora, daleko od njihove Mekke. U tim teškim trenucima počastio je i odlikalo uzvišeni Allah dželle šanuhu svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, što ga je prenio iz Mekke u Mesjidul Aksa u Kudusu. Kaže o tome Allah dželle šanuhu: Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Slavljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama svetog u hram daleki. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka naša znamenja pokazali. On doista sve čuje i sve vidi. A zatim ga uzdigao u više sfere, razgovarao s njime, pokazao mu džennet i džehennem i poslanike prije njega. Tu je Allah dželle šanuhu propisao kao obligatnu dužnost jedan od temelja islama, klanjanje pet namaza. I pored toga što su Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem date mnoge mu'džize, nadprirodna djela, mušici u Mekki nisu htjeli da vjeruju i dalje su nastavljali sa progonima muslimana. Jedan od najpoznatijih događaja vezani za nadnaravna djela jeste i rascjepljenje mjeseca. اقتربت الساعة وانشق القمر بليجي تشاس إم يسيس راسبولوتيو وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أوني أوبيك كدا فيدي نكي زناك أكريتشو غلاوي غوري تشاروليانة نبرستانا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر i mijeću i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر a već su im došle vijesti koje treba da ih odvrate, mudrost savršena. Hikmetum baligatum fama tugnin nuzur. Ali opomene ne koriste. Hušan absaruhum jahruđuna minel ajdafi ka annahum jaradum. Na dan kada ih glasnik pozove na nešto užasno, oboreni pogleda izlaze iz grobova kao da su skakavci rasuti. Muhti'ina ila da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. I netremice gledajući u glasnika, žureći, nevjernici govore, ovo je težak dan. Kada se dogodilo ovo čudo, pomisliše sumnjičavi da su očarani. A kada su naišli putnici i obavijestili ih o tome kako su i oni vidjeli, prekinuta je svaka sumnja. Najveća mu'džiza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste sam Kur'an, a o tome se kaže Am yakuluna ftarah. A oni govore, on ga izmišlja. Qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Reci, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete od onih u koje mimo Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako istinu govorite. I kaže Am yakuluna taqawalahu bel la yu'minun. Zar oni da govore izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. Bel ya'tu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin. Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. Ali oni nisu bili u stanju da to učine, iako su bili na najvećem stepenu poznavanja jezika. Jer Kur'an je Božji govor i nedostižan i on ukazuje na istinitost prave vjere kako onima koji su živjeli u to vrijeme, tako i onima koji dolaze poslije njih. Mi i dan danas vidimo i nalazimo u njemu božanski izvor, uputu za sreću i zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu. Sve nedaće i poteškoće na koje je nailazio, pored njihove težine, nisu spriječile Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da poziva u vjeru iskrenosti, čistoće, poštenja i svega naprednog. Dane kada dolaze ljudi iz mnogobrojnih plemena da obave obrede hadža, koristio je da im dostavi poruku gospodara svjetova, i da ih uvede u vjeru u koju su pozivali i poslanici prije njega. Vjerovati i obožavati samo jednog istinskog Boga, Allaha dželle šanuhu. Desilo se da su stanovnici Medine čuli od svojih komšija Jevreja da je došlo vrijeme kada treba da se pojavi posljednji Božji poslanik koji je opisan u drevnim knjigama. Zato su oni došli i nastanili se u ovim krajevima očekujući njegovu pojavu. U to vrijeme jedna grupa Medinelija dolazi u Mekku da obavi obrede hadža i susreće se sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam koji ih poziva u islam. Zadovoljni ljepotom islama, strasno ga prihvataju i obećavaju mu da će ga štititi i širiti među stanovnicima Medine i da će doći sa svojim narodom sljedeće godine. Tako se i ostvarilo. Došli su sa 73 čovjeka i dvije žene i na mjestu zvanom Akaba dali zavjet da će štititi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i boriti se protiv onoga ko njega napada. Izabrali su među sobom 12 svojih predstavnika koji su bili njihovi prvaci. Nakon toga seli se muslimani iz Mekke u Medinu, potajno u manjim grupicama gdje ih dočekuju njihova braća po vjeri i sa njima dijeli sve što imaju. Odlazi u mjesto gdje mogu slobodno obožavati Allaha dželle šanuhu i ispoljavati njegov islam. Tako su se selili dok među sljedbenicima nije ostao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam očekujući Allahovu dželle šanuhu naredbu da mu dozvoli hidžru. Tek kada se sastavio mušici u svojoj vijećnici da se dogovori šta će učiniti sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, dolazi mu naredba da se preseli u blagoslovljeni grad Medinu. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ I kada su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali. Sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu napuštaj svoj voljeni grad Meku. Dok nevjernici kreću u potragu za njima, sklanjaju se u jednu pećinu gdje pauk plete mrežu, a golubica snosi jaje, i tako prolazi potjera pored njih, ne pomišljajući da su oni nedaleko od njih. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniya thnaini iz huma fil ghar. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kada je s njim bio samo njegov drug, kad su njih dvojica bila u pećini. Iz yakunu li sahibihi la tahzan inna Allahe ma'na. I kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ A Allahova riječ, ona je gornja, Allah je silan i mudar. Nije bilo lahko napustiti svoj rodni grad, ostaviti imetak i ugodnosti i otići u nepoznato mjesto gdje ne imaju ništa. Ali sve ove žrtve i napore podnosili su hrabro na Božijem putu. Nisu težili ovo svjetskim dobrima, već su nastojali zadobiti Allahovo zadovoljstvo i vječna uživanja i ljepote u džennetu. Žrtvovali su sve što su imali, čak i ono najskupocjenije, svoje živote na putu istine, pravde i sreći. Napustili su dragu im svima Meku, da bi nakon 8 godina došli sa oko 12.000 pobjedonosnih vjernika i ušli u sveti grad bez borbe, donoseći njenim stanovnicima uputu i opraštajući im sve one progone koje su od njih podnijeli. Takav je islam vjera pravde i opraštanja, vjera koja donosi sreću ljudima, vjera koja zbližava ljude i čini ih braćom. Mekka postaje centar gdje se sastaju muslimani. Ostvarila se dova Ibrahima alejhi selam. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Učini da srca nekih ljudi žude za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Milioni muslimana svake godine dolaze u Meku, odazivajući se pozivu Ibrahima a.s. a naredbi Allaha jalla šanu. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. I oglasi ljudima hađ, dolazi će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazi će iz mjesta dalekih. Izvršavaju hađske propise svi u jednoj odjeći, okrećući se prema jednom mjestu i učeći Allahove riječi. Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Mekki. Blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. ومن دخله كان آمنا. I onaj ko uđe u nj, bit će bezbjedan. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Podočastiti hram dužan je Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. A onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Teže jednom cilju izgovarajući riječi dalbije. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Odazivam ti se, moj Allahu, odazivam. Odazivam ti se, ti suparnika nemaš, odazivam se. Sva hvala, blagodat i vlast tebi pripadaju, ti suparnika nemaš. Divan li je to prizor i divna li je vjera koja ih sjedinjuje i ne pravi među njima nacionalne niti klasne razlike. Ne ima među ljudima razlike osim po bogobojaznosti. Čuje se tiho glas slavljenja stvoritelja kosmosa i sve ukazuje na njegovu savršenost i mudrost. Poslušajmo ezan koji se danas razbiježe Mekkom. Ezan se uči u glavnoj džamiji na svijetu i na mjestu gdje je jedan obavljeni namaz vredniji od 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Prizor Kabe ništa ne može dočarati. Tu se duše napajaju i kao da se otvore neke druge tajne oči. Nadamo se da će nas, bar nakratko, prenijeti ovaj mubarek ezan u blagoslovljenu dolinu Mekke i da ćemo osjetiti dio ljepote prisustva kod Kabe. Allah! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakon što su čuli muslimani u Medini da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem krenuo na put hidžre iz Mekke sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu, izlazili su svaki dan očekujući njihov dolazak. U mjestu Kuba, nedaleko od Medine, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa tamošnjim muslimanima postavlja temelje prve džamije u islamu. Stanovnici Medine ih veoma srdačno dočekuju, izražavajući im dobrodošlicu. Kaže se da su u to vrijeme izrečeni sljedeći stihovi. Prema najdražijim gostima, izražavajući svoju neizmjernu sreću i radost što će boraviti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Božiji poslanik među njima. Svi su htjeli da ugoste Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vodeći njegovu devu i skrećući je svojim kućama. Ali ona je dalje nastavila ići sve dok nije na jednom osamljenom mjestu legla. I tu se počela graditi džamija Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja se i danas nalazi na istom mjestu. Ashabi su požrtvovano radili na gradnji džamije, a još im je više davalo podstreka učešće Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u gradnji. Tako je džamija postala centrom u kome su se okupljali ashabi, drugovi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, 5 puta dnevno, međusobno se pomažući, savjetujući i zbližavajući. Tako je iz dana u dan jačala zajednica muslimana i njihov broj se sve više povećavao. Veliko požrtvovanje i napore podnijeli su muslimani u gradnji prve islamske zajednice. Uložili su svoju snagu, vrijeme, živote i imetke na ovome časnom putu. Druge godine po hidžri dobivaju vijest da se karavana plemena Kurejš vraća iz Šama natovarena raznom robom. To je bila prilika da se povrati dio imetka oduzetog od muhađira, onih koji su napustili svoje domove, bili potlačeni i protjerivani. Kada je vođa karavane saznao da su muslimani iz Medine krenuli prema njima, želeći ih napasti, usmjerio se u pravcu mora, daleko od puta prema Mekki, a u isto vrijeme poslao je glasnika u Mekku da pozove nevjernike da odbrane karavanu. Tada se iskupilo oko 1000 ljudi sa potpunom ratnom opremom za borbu protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i muslimana. Željeli su time da zatru trag islamu i muslimanima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vidjevši u kakvoj su se situaciji našli on i muslimani, savjetuje svoje ashabe u vezi suprotstavljanja nevjerničkoj vojsci. Tada oni iskazuju svoju veliku ljubav prema islamu i Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i spremnost da žrtvuju čak i svoje živote u njihovoj odbrani, makar i njihov broj bio 3 puta manji od broja neprijatelja. Tu Allah dželle šanuhu pomaže muslimane i njihovu vojsku, šaljući im meleke i pokazuje da islam pobjeđuje, makar broj onih koji su uz njega bio mali. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ Kada si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš u pomoć pošalje 3000 meleka? U ovoj velikoj i značajnoj bitci ubijeno je 70 mušlika, a isto toliko zarobljeno. To je bilo njima veliko poniženje i poraz, koji su ih zavili u crno te učinili da danima oblakuju svoje poginule. A što se tiče muslimana, pali su kao šehidi njih 14, ne žalijeći dati svoje živote za opštu dobrobit muslimana i za vječni život. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون I ne recite za one koji su poginuli na Allahovu putu, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Vrijeme je prolazilo dan za danom, a to ne ublaži nevjernicima tugu za njihovim najbližim koji poginuši na Bedru. Ne mogaše zaboraviti rane, niti bolove koji ih zadjeciše u tom za njih teškom danu. Tako odlučiše da vrijednost karavane utroši u opremu vojske, kako bi potpuno uništili muslimane na čelu sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Njih preko 3000 sa najboljom tadašnjom vojnom opremom dođeše u podnožje planine Uhuda, nedaleko od Medine. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa svojima sahabima izlazi prema njima, te kada su bili blizu neprijatelja, oko 300 licemira odvaja se od muslimana i vraća u Medinu. To je bila podla zavjera da se od strane munafika oslabi vojnički duh od muslimana, ali to ih ne pokoleba, već junački smjelo krenuše prema neprijatelju, njih svega oko 700. U tim časovima im Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izdaje neophodna saopštenja i naredbe vezane za borbu koja im predstoji. Između ostalog, postavio je 50 strelaca na jednom brežuljku nedaleko od Uhuda da bi čuvali muslimane od neprijateljskog napada sa leđa. I rekao im je da se nipošto ne pomjeraju sa toga mjesta čak ni nakon završetka borbe. Sastaše se dvije vojske i počeje žestoka borba. Jak duh i moralna snaga muslimanske vojske učiniše sa Allahovom pomoći da neprijatelj poklekne i dadne se u bijeg, ostavljajući za sobom naoružanje. To je unijelo radost u srca strelaca na obližnjem brežuljku koji su to jasno vidjeli i promatrali, tako da zaboraviše naredbu svoga vođe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i napustiše svoja mjesta. To iskoristi vođa neprijateljske konjice, pa dođe muslimanima sa leđa i napade ih odande, odakle se nisu nadali. Muslimani koji su već bili poodmakli goneći neprijatelja, kada ovo vidješe, počeše se vraćati da pomognu svoju braću koja su ostala u pozadini. Time dobiše podstrek i neprijatelji koji su domalo prije bili gonjeni, pa krenuše u napad. Tako se prvobitna pobjeda muslimana pretvori u poraz, a uzrok je to što se nisu poslušale riječi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da strelci ostanu na brdu čak i poslije završetka bitke. Palo je 70 šehida, među njima Hamza ibn Abdul Muttalib, amiđa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jedan od najhrabrijih i najiskusnijih ratnika. Zatim Mus'ab ibn Umir radijallahu anhu, koji je pozivao stanovnike Medine u islam još prije hidžri i bio izaslanik Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Tako da ne ostane jedna kuća, a da u njoj neko nije primio islam. U tim veoma teškim trenucima za muslimane iskazala se velika njihova požrtovanost u borbi na Božijem putu i odbrani Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a njegovo ubistvo je bio u glavnici neprijateljske vojske. Ovdje vidimo šta znači kakve posljedice nosi nepokornost zabranama i naredbama Božijih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pobjeda se pretvara u poraz i pada 70 šehida, ali ovo je bila velika pouka onima koji dolaze poslije njih, da se moraju vladati po onome što im je odredio i propisao Allah dželle šanuhu, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjerno dostavio. Trenutak poraza spomenuo je Allah dželle šanuhu u Kur'anu riječima: Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum bi'iznih. Allah je ispunio svoje obećanje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ali kada ste klonuli duhom i o svome položaju se počeli raspravljati, kada niste poslušali nakon što vam je pokazao ono što vam je drago. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum. Onda je on, da bi vas iskušao, učinio da izmaknete ispred njih, i on vam je već oprostio. Wallahu zu fadlin ala al-mu'minin. Allah je neizmjerno dobar prema vjernicima. Pored velikih gubitaka koje su podnijeli muslimani, neprijatelj nije ostvario svoj cilj, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi nisu uništeni, a islam je i dalje nastavio da se širi. Tako da se sastaju u 5. godine po hidžri združena neprijateljska plemena da konačno unište islam i muslimane. Kada su muslimani čuli za pokret neprijateljske vojske koja broji oko 10.000 ratnika koji idu ka Medini, počinju kopati duboki rov kojim onemogućavaju ulazak neprijatelja u Medinu. A to je bio jedini mogući ulaz u nju, jer je sa dvije strane okružuju dvije velike doline koje vojska ne može prijeći, zato što je kamenje u njima veoma oštro, a isto tako brda koja okružuju Medinu onemogućavala su neprijatelja da prodrije u nju. Tako im nije bilo moguće ući u Medinu osim putem na kome je iskopan rov, koga ni konjanik ne može preskočiti. Zato su se ulogorili pred Medinom, čekajući pogodnu priliku za napad. Muslimanima je prijetila velika opasnost i od unutrašnjeg neprijatelja, Jevreja, koji su pronevjerili ugovor o uzajamnom pomaganju i odbrani Medine. Ovo se desilo u veoma hladnim danima i u nestašici hrane, tako da su ashabi stavljali po jedan kamen za pojas od velike gladi, a Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je stavio dva. Nije lako bilo kopati u tim teškim uslovima, a uz to bojati se od napada neprijatelja. Broj muslimana u odbrani Medine bio je oko 3000, ali Allahova dželešanuhu pomoć nije izostala, šalje na nevjerničku vojsku jak vetar kojim diže i obara šatore, a isto tako zadržava ih zemljotres, tako da prestrašeni bježe glavom bez obzira, ostavljajući muslimanima vojnu opremu i plijen. O tome kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu azimušanu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su do vas došle vojske, pa smo mi vjetar protiv njih poslali i vojske koje vi niste vidjeli. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. A Allah dobro vidi što radite. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Kada su vam došle i odozgo i odozdo, i kada su oči vaše bile uprte jedino u neprijatelja, duša došla do grkljana i kada ste o Allahu svašta pomišljali. Hunalika btulijal mu'minuna wa zulzilu zilzalan šedida. Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne može biti više uznemireni. Jevreji koji su iznevjerili ugovor bili su protjerani iz Medine, tako da u nju, a i u Mekku, od tada pa do danas ne može ući niko osim muslimana. Svi ovi svijetli primjeri požrtvovanja ashaba i njihovog odricanja ukazuju nam na njihovu žarku ljubav prema islamu i njegovom širenju, tako da zavlada svijetom istina i pravda. Islam je uskoro naišao na prihvatanje ljudi, tako da su u skupinama primali islam. Medina je postala centar njegovog širenja. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je objašnjavao vjernicima propise vjere koji su se oni potpuno pridržavali. To je bio uzrok da se islam proširi od istoka do zapada za nepunih 25 godina. Pred kraj ovog svjetskog života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, uzvišeni Allah jalla šanuhu objavljuje sljedeće riječi. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. I bojte se dana kad ćete se svi Allahu vratiti. Zatim će svakome ono što je zaslužio isplatiti i nikome nepravda neće biti učinjena. Isto tako objavljuje poglavlje koje nagovještava rastanak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa ovim svijetom. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. I vidiš ljude kako ulaze u Allahovu vjeru u skupinama. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga za oprost. On je uvijek pokajanje primao. 10. godine po hijri preselio je posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na ahiret nakon što je u potpunosti dostavio Allahovu poruku ljudima, savjetujući svoj ummet, sljedbenike, čak i u posljednjim trenucima svoga života. Nije ostavio ni jedno dobro, a da im ne ukaže na njega, a niti jedno zlo, a da ih ne upozori i zabrani ga. Time je završena njegova poslanička misija na ovome svijetu i upotpunjena vjera, dini islam, koju su propovijedali poslanici i prije njega. Ispravljeno je u islamu ono što je u drugim vjerama iskrivljeno kroz stoljeća, tako da islam ostaje čist, sačuvan i nepromijenjen do sudnjeg dana. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo doista objavili opomenu i mi ćemo zaista da je čuvamo. Na mjestu gdje je preselio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, tu je ukopan. U sobi svoje žene Aisha radijallahu anha, koja se nalazila pored njegove džamije. Uz njega su ukupana i dvojica prvih halifa, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma. Čak i danas, kada se posjećuje velika džamija Božjih poslanika sallallahu alaihi wasallam, dolazi se do prostorija u kojoj su oni ukupani i naziva im se islamski pozdrav, salam. Značajno je još napomenuti da se nedaleko od džamije nalazi i medinsko groblje Bekija, gdje je ukopao na stotine mubarek tijela ashaba Božjih poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tu je tijelo Osman ibn Affana, treći halife, zatim kćeri Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegov unuk Hasan, Amidža, Abbas i drugi članovi njegove časne porodice. Tu se muslimani ukopavaju od vremena Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do danas. Dakle, više od 14 vijekova, jer Medina nema drugog groblja osim ovog. Danas ljudi dolaze posjetiti džamiju Božjih poslanika. Onome ko klanja jedan namaz, vrijednije je od 1000 namaza na drugom mjestu. Posjećuju se šehidi koji su pali na Uhudu, njih 70. Isto tako, mnogima se želja ispuni da na licu mjesta prisustvuju čas u istoriji koji je svima pouka. Mnogi hadisi, izreke Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ukazuju na važnost Medine i njene vrijednosti. Pa da poslušamo neke od njih. An Aisha radijallahu anha, anan nabija sallallahu alaihi wa sallam kal, prenosi Aisha radijallahu anha, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahumma habbib ilayna al-Madinata kama habbabta ilayna Makkata aw ashad. Uzvišeni Allahu, učini nam Medinu dragom kao što si Meku učinio da nam je draga i još više. An Anas qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: Allahumma ja'al bil medinati bi'fej ma ja'alta bi Mekkata min al barakah. Uzvišeni Allahu, podari Medini dvostruko veće blagodati nego što si podario Mekki. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرنسي سعود عبد الله بن زيد رضي الله عنه ليبجي بسرانيك صلى الله عليه وسلم ركاو إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة تويست إبراهيم عليه السلام proglasio مكة svetom, a ja sam svetom proglasio Medinu. An Abi Hurajrata radijallahu anhu qal, qal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se od Abu Hurajri radijallahu anhu da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inna Ibrahima abduka wa khalilka ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. دويس إبراهيم عليه السلام твой роб и приятель и посланник и он те молил за Мекку, а я те молим за Медину со сличним оним со чим те молил за Мекку и još toliko. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi se od Ebu Hurajre رضي الله عنه da je rekao Božji poslanik صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. Na ulazima u Medinu su meleki koji je čuvaju. U nju ne ulazi epidemija niti deđal. An Anas radijallahu anhu qal, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se od Anasa radijallahu anhu da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: Lejse min beledin إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. دجال će doći i prodrijeti u sva mjesta osim Mekke i Medine. ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها. Svakom ulazu su meleki u safovima koji ih čuvaju. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم prenosi se od Ebu Bekra رضي الله عنه da je rekao, rekao je Božji poslanik صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. Ne ulazi u Medinu strah od Dejjala. Tada će ona imati sedam ulaza, a na svakom od njih dva meleka. An ibn Umar radijallahu anhuma qal, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se od ibn Umar radijallahu anhu da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. Ko bude u mogućnosti da umre u Medini, neka umre u njoj, to jest neka stanuje u njoj sve do smrti, jer ja ću biti zagovornik šefaatija onome ko u njoj umre. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال Prenesi se od Omera radijallahu anhu da je rekao: Allahumma rzuqni qitalan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Uzvišeni Allahu, podari mi da se borim na tvome putu i daj mi da umrem u gradu tvoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa fi hadithin akhrajahu Muslim, a u drugom hadisu koga prenosi Muslim, la yuridu ahadun ahla al-madinati bisu' illa adhabahu Allahu fin-nar dhawb ar-rasas aw dhawb al-milh fil-ma. Niko ne poželi zlo stanovnicima Medine, a da mu Allah neće učiniti da se istopi u vatri kao što se topi olovo ili kao što se topi so u vodi. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Fade ibn Samita radijallahu anhu da je Božji poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao: Allahumma man zalama ahla al-madinati wa akhafahum fa akhif. Uzvišeni Allahu, ko učini nepravdu stanovnicima Medine zulum i uplaši ih, uplaši ti njega. Wa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Na njemu je Allahovo prokletstvo, meleka i svih ljudi. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Allah od njega ne prima ni farzove ni nafile, ono što dobrovoljno uradi. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال فنسي سيد أنس رضي الله عنه دس بوجه بصنيك صلى الله عليه وسلم وكازل برد أحد تركه هذا جبل يحبنا ونحبه وهو برد ناس ولي أئمي نيغا وليمو. Allahumma inna Ibrahima harrama Makkata wa inni uharrimu ma bayna labatayha. Uzvišeni Allahu, Ibrahim je učinio Meku svetom, a ja činim svetom ono što je između dva krša, to jest Medinu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prenosi se od Ebu Sejd al-Hudrije radijallahu anhu da je rekao, rekao je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: La tušeddu rihalu illa ila thalathati masajid, masjidi hada, wal masjidi l-haram, wal masjidi l-aqsa. Ne ide se na put osim u tri masjida, ovaj moj, to jest u Medini, masjidu l-haram u Mekki i Mesjidul Aqsa u Kudusu. Wa an Abi Hurajrata radijallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal. Prenosi se od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu min al masajid. Namaz u ovom mom mesdžidu je vredniji od 1000 namaza u drugim džamijama. An ibn Umar radijallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. Prenosi se od ibn Umara radijallahu anhuma da je Božji poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao: Ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala hawdi. Mjesto između moje kuće i minbara jeste jedna od dženetskih bašća, a moj minbar je na haudu, to jest izvoru koji će biti na budućem svijetu. Da sada poslušamo ezan iz Medine, iz tog čistog i blagoslovljenog grada, ezan koji napaja duše i poziva na spas i jedinstvo. Iz džamije Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koja danas može da primi oko 455.000 klanjača.